کریم اما بعد، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ مخلص کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو. آپ فرمائے نہیں، مخلص وہ ہے جو بروز قیامت ایسے حال میں آئے تو اس کے پاس بہت اعمال ہوں لیکن کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، نہیں کسی کو برا بلا کہا، وہ جس چیز کا حق اس سے ضائع ہوا تو وہاں پر تو سودا جو ہے وہ جس کرنسی میں ہے وہ اعمال ہیں، وہاں پر لین دین جو ہے وہ اعمال کی کرنسی میں ہوگا. جس چیز کا حق مارا ہوا ہوا ہوگا اس کے بدلے میں اعمال اس کو دے دیے جائیں گے. کرتے کرتے یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور مفلس کلاش تنگس فقیر رہ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ لین دین کے لیے کس کے پاس سکہ نہ رہا، اب ان کے جو گناہ ہوں گے وہ اس پر ڈالے جائیں گے کہ اتنا حق، اتنے ظلم کے بدلے میں اتنا اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں. تو آدمی کیے ہوئے اعمال جو عبادات کی شکل میں اس نے کیے ہوئے ہوں گے وہ معاملات کے نتیجے میں اور برے اخلاق کے نتیجے میں آدمی دے دے. اور جن کے ساتھ جتنا زیادہ رابطہ قریب کا آ رہا ہے اتنا ہی ان کے بارے میں ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اور حدیث شریف نے قرآن و حدیث سے ترتیب بیان کی ہوئی ہے حق حقوق کی، اس میں جتنا جتنا جتنا اس کا قرب ہے اتنا اتنا اس کا حق ہے. ماں باپ کا زیادہ قرب ہے ان کا، سب سے زیادہ اولاد کا قرب ہے اس کا، پھر ہے تو بیوی ساس سسر کا، اس کے بعد جو چچا ماموں کا، ذوی الارحام جنہیں کہتے ہیں جو کہ آدمی کے قریبی رشتے دار، مامو چچا خالا پھوپھی، یہ قریب والے ہو گئے. پھر جو ہے پڑوسی کے پڑوس کہاں تک ہے، چالیس گھر پڑوس ہے، یا تو سارے شمار کر کے چالیس ہو گئے، یا چالیس ادھر چالیس ادھر چالیس ادھر چالیس ادھر، یہ سارا پڑوس ہے، اس کا حق ہے، اپنے میرے شہر کا حق ہے. اس میں سب کے ساتھ ہمارا لین دین آتا ہے اور عبادات کی شکل میں کمائی ہوئی اعمال، ذکر، نمازیں، تلاوت، نوافل، حج، عمرے، اور یہاں کیا ایک گالی اس کے بدلے میں، ایک ظلم اس کے بدلے میں، ایک اختلفی اس کے بدلے میں، دوسری اختلفی اس کے بدلے میں، میں سب آدمی ہار گیا، سب کچھ ہار گیا، الٹا گناہ بار اپنے اوپر لے رہا ہوں. اور بعض آدمی تو اتنے کم نصیب ہوتے ہیں کہ سیدھے منہ بات کرنے کی توفیق ہے، سیدھا رویہ کسی کا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس پر کا کچھ خرچہ نہیں ہے، کچھ مزاجی پر کچھ خرچہ ہے، کچھ خرچہ نہیں، بد مزاجی کا کچھ فائدہ ہے، کچھ فائدہ نہیں. دیکھ کم نصیبی اور بد نصیبی تو ہے کہ وہی بات جس کو ہمارے علاقے کا پٹھان کے اختلاف پسند نہیں ہے اور لکھنؤ علاقے اس کو کہے گا، میں حقیقت میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہ سکوں کتنا فرق، ایک ہی بات کہی ہوئی ہے، ایک ہی بات کہی ہوئی ہے، میں آپ کو سمجھا نہ سکوں کتنا لاپس پڑے گی. وہ سگلا ذرا زیادہ جو ایڈوانس پٹھانا تو کہتے ہیں شکل دے پوچھ دو نا دستا، وہ سگلا جو ایڈوانس ہو کے رکھتا ہے اپلان نکلے تو پڑے گی نہیں، تھا اپلان نکل پر رکھے جی طے کی بات کا کہنے کا طرز ہے. دل آزاری سے کر لی، دل دکھا لیا، ہمارے کافی زمانہ پہلے کی بات ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے, اس وقت کے وائس چانسلر نے ان کی معذوری کا حکم بھیج دیا, بس صرف پروفیسر ہوگا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا, اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں خود ہوں گا. انہوں نے بڑے گلے گزارے کیے, تو انہوں نے کہا کہ اور تو چھوڑا, تمہارے تبلیغ والوں نے بھی میرے خلاف کام کیا. میں نے کہا کہ انہوں نے کیا تو نہیں کیا, میں سمجھا دوں. ایک پروفیسر صاحب سامنے آئے, میں نے کہا پروفیسر صاحب الگ کے بندے, آپ نے بھی اپنے ہیڈ چیئرمین کے خلاف کام کیا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کے خلاف کسی نے کام نہیں کیا, اپنی زبان. کوئی آدمی اس کے سامنے آئے نا, اس کو کوئی دل آزاری کی بات کہنا, دل دکھانے والی بات کہنا اس کا مشغلہ ہے, اور پھر جو ہے چھوٹی بات بھی نہیں کہتا. کسی آدمی سے کہے گا السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو کم جائے جی, تو اسے کہا مردان ہے, تو اسے کہا کہ یوسف زئے ہیں جی, تو اسے کہا کیا ہوتا ہے, مڑا یوسف زو کہ ساڑی تو اچھتا ہی نہ. تو ایسے اس کو بھی نہیں کہے گا, اس کے ماں کے پوری قوم کو گالی دے گئے. ایک بزرگ آدمی کے لیے گالی ہے نا, کہ پوری قوم کو ایک ہے. تو جس جگہ ہر ایک آدمی کو دل آزاری کی بات کہہ کر اس کا دل نہ دکھا لے, اس کو خواہ ناراض نہ کر لے, اس کو چین نہیں آتا. تو جہاں پر بھی جاتا ہے ایک مہینے میں ساری فضا اپنے مخالف کر دیتا ہے. بس پھر لوگ اس کو گرانے کی اور اس کو تنگ کرنے کی, اس کو پریشان کرنے کی فکر میں ہوتا ہے, کیونکہ خود اس کا اپنی زبان سے یہ سب کچھ اپنے لیے کمایا ہوا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ دین صرف حج عمرہ کرنا نہیں ہے, اور صرف نوافل ذکر اذکار کرنا نہیں ہے, تو ساری زندگی دین ہے, ساری زندگی دین ہے. اور یہ اس پر تو پورا میں نے بیان کیا, الہم فلہم, پہلے کون سی بات اہم ہے, اس کے بعد کون سی بات اہم ہے. یہ ترتیب جس کو نہ آتی ہو تو سر مارتا ہے, جان تھکاتا ہے, پسینے نکال لیتا ہے, لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا نکلا چوہا والی بات ہوتی ہے. گھر پر تو گائے گائے بھوکے کھڑی ہوئی ہے, اس کو 20 روپے کے چارہ نہیں ڈالا ہوا ہے, اور 50 آدمیوں کے مستحب دعوت کی ہوئی ہے, وہ ذرا ذرا مستحب تھا, یہ ذرا ذرا فرض تھا. یہاں تو نے حق ضائع کیا تو وہ مستحب اس کا ذرا تو نہیں کر سکتا, تو تیرے دن فرائض واجبات کی شکل میں تھا, اس کا ذرا یہ مستحب تو نہیں کر سکتا. ایک دفعہ یہ اس پڑوسی کی طرف ایک چھوٹے بچے کو پاگل کتے نے کاٹا تھا. باپ اس کا مالدار تھا, ایک اس کا بیٹا تھا, اس نے اس کے علاج مالجے کا بندوبست نہیں کیا, اس کو ہڑک ہو گیا. اس کی بیماری ہوتی ہے ریبیز, اس کو ہڑک کہتے ہیں, ہڑک ہو گیا اور اس کے بعد مرتا ہے آدمی, پچھتا نہیں ہے پھر. ربیر صاحب کوئی کیس ریکارڈ میں ہے ریبیز کا بچا ہوا, ریبیز کا کوئی بچنے والا کیس ریکارڈ میں ہے کہ ریبیز ہونے کے بعد بچا ہو؟ کوئی معلومات بنی ہو جائے, اس میں مرتا ہے آدمی. تو اس بچے کی جب موت ہو رہی تھی, اس نے اپنے آپ بابا سے کہا جی بابا تاخو ماتا جو انجیکشن وہ نہ لگو لو. تو وہ جب اس نے بات کہی تھی کتنے دن دل سوراخ تھا ہم لوگوں, اور جب یہ بات آتی تھی تو اتنا آدمی کو رونا آتا تھا, کھانا نہیں کھا سکتا تھا. اب اگر بابا اپنے باپ کی موت پر 20 دیگوں والی خیرات کی ہے, اور آپ نے رمضان میں نفل عمرہ کیا ہے, آپ نے نفل حج کیا آپ نے, اور یہاں تو اتنا بڑا حق اولاد کا جو تھا وہ آپ سے ضائع ہوا. ٹھیک ہے, موت اللہ کی طرف سے لکھی ہوتی ہے, تو آدمی مرتا ہے اپنے وقت پر, لیکن یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے آدمی اپنی کوشش کر لے, اس کے بعد موت تو جائے تو اللہ کمر ہے, لیکن آپ اسباب اختیار نہ کریں. ریت ہے ایک عملی خودکشی اپنے لیے دوسرے کے لیے عملی موت کے حالات پیدا کرنا. اور ان حق حقوق کے ضائع ہونے کا تو آپ کے نوافل اعمال تدارک نہیں کر سکتے, اس کا ذرا نہیں کر سکتے. اور یہ خطائیں کوتاہیاں ہم سے زندگی میں ہوتی ہیں. اور جھوٹی تو سر بھی اپنے کو دی ہوتی ہے کہ میں سلسلہ میں بحث ہوں, میں ذکر کر رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا ہوں, میں معاملات کر رہا ہوں, میں رمضان میں تراویح میں چار ختم کیے, کھڑے کھڑے ہو کر کمر توڑی ہے. بہت سو مبارک ہے آپ نے یہ کیا ہے, لیکن اس کے بعد آپ میں عقل ہی پیدا ہوئی ہوتی نا کہ حق حقوق کے معاملے میں بھی احتیاط کرتے ہیں, یہاں بھی خیال کرتے ہیں. سمجھدار آدمی تو زبان سے بات نکالنے سے پہلے اس بات کو سوچتا ہے کہ میری بات کا اگلے آدمی پر کیا اثر ہوگا, کیا رد عمل ہوگا, کیا اس کا دل ٹوٹے گا, دکھے گا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. جی میں اس بات کو جو کہہ رہا ہوں, آیا اس میں اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں. جب آدمی کی تربیت ہو جائے, کاملین حضرات کو یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں, اس دن کو 24 گھنٹے عمل میں ہیں, 24 گھنٹے اللہ کی رضا میں ہیں, کسی پر غصہ کرتے ہو اللہ کی رضا میں ہے, اور کسی کے ساتھ بات کرتے ہو اللہ کی رضا میں. میں اور تو ذکر کا اذکار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے قریب ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ نئے پروفیسر صاحبان کو میں اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لے جاتا تھا نا, تو اس نے وہ بہت لتائے ذرائع پھنساتے تھے, قسم قسم کی باتیں کر کے سو لوگ حیران تھے کہ یار نہیں کیا کر رہے ہیں آج مجلس کو کیا کیے ہوئے. تو اس سے آدمی کا دل لگ جاتا, اب ان کے لطائف ذرائع میں نیت آدمی کا دل لگانے کی, کہ دل اس کا لگ جائے. اس کا دل لگ جائے پھر تو کوئی وقت گیا نہیں اس کو معرفت سکھانے کا. ایک آدمی کا دل لگ گیا, رابطہ اس کا ہو گیا, پھر معرفت تو ہر وقت سکھا سکتا ہے آدمی. میں سکھا کرتا کہ اس کے لطیفے سنانا اور ہنسانا یہ اللہ کے قریب کر رہا ہے, اس کے پیچھے نیت ہے, ان کی مقصد ہے, نیت ہے. ہماری طرح آدمی ہوتا ہے ایسا کم فہم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک عالم کے اپنی نوکرانی سے کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ذرا دیکھو کہ تقاطر امتار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو نہ پوچھ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نہ سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ تفہیم کریں یا نہ تفہیم کریں, ہمارا شیوائے مکھا لی ہے کہ بارش تقاطر امتار ہے, کہ بارش کے قطرے باہر گر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اتنی سی بات تھی, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو تقاطر امتار نوکرانی بیچاری کو کیا پتا. تو اس نے کہا میں نہیں سمجھی ہوں. تو اس نے کہا آپ کو تفہیم کریں, آپ سمجھیں نہ سمجھیں, ہمارا شیوائے مکھا لی, ہمارا بولنے کا طریقہ یہی ہے. سبحان اللہ, کہ اگر کوئی دیر کی بازی کر رہے ہیں تو اتنا فہم, اتنے کم فہمی کے حالات ہیں کہ اگلے کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اور دوسرے آدمی لطائف ذرائع بیان کر رہے ہیں اور اس سے اگلے کو فیض ہو رہا ہے. کہ علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس لطائف کی, لطائف ذرائع کی, اس میں فیض ہو جاتا تھا. اور جناز بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کے شوں روتے روتے لوگوں کے دل کلیجے پھٹتے تھے. بھائی جب مجلس شروع ہوا پھر سلام نہیں کیا کرتے, یہ آداب میں سے ہے. جب مجلس شروع ہو آدمی آ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے, اس وقت السلام علیکم نہیں کرنا ہوتا, اور نہ وہاں بیٹھ جاؤ نہ مسافہ کرنا ہوتا ہے. جب آدمی مجلس میں آتا ہے تو خاموش بیٹھ جاتا ہے, نہ السلام علیکم مجلس کو کہنا ہوتا ہے, نہ مسافے کے لیے اگلے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ماشاء اللہ. اقامت ہو جاتی تھی نا, اقامت ہو گئی, سلام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک لطیفہ سننے پر جماعت کھڑی کرتے ہیں. کہ لطیفہ سنا پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں. تو حال قلب کا منتقل ہوتا ہے، تیرے قلب میں کیا ہے. جب آدمی زبان سے بولتا ہے تو ان بولوں کے ساتھ اس کے قلب میں جو ہے وہ چیز ساتھ چھلک جھلک کر اٹھتی ہے اور اگلے پر گرتی ہے. تو قلب اگر کبر حسد لالچ کینہ ریا سے بغض سے بھرا ہوا ہے تو اس سے وہ چیز اٹھ اٹھ کر گر رہی ہے آدمی. اگر یہ قرآن و حدیث کے گہرے معنی کیوں نہ بیان کر رہا ہوں، دیکھو اس کی بیچ جو حال آ رہا ہے حال ظلمت والا ہے. اور دوسرا آدمی لطائف ذرائع کیوں نہ بیان کر رہا ہو، قلب بنا ہوا ہے، قلب نورانی ہے، یعنی اس میں توحید توکل صبر رضا شکر تواضع کی کیفیات ہیں جی، تو وہ آ رہی ہیں. خواہ دنیا کی باتیں کیوں نہ کر رہا ہوں. ان بزرگوں کی کئی بات کتابوں میں لکھی بات ہے جی. سبحان اللہ. تو یہ صورت حال ہے بھائی میرے یہاں جی. آدمی کا قلب جو ہے اس کا قلب کا حال بدلے یہ چیز وقت لیتی ہے. دودھ پیتا بچہ چھلانگے لگاتے ہیں ہاں جی اور دیواریں گراتا جوان بن جائے یہ چیز 30 سال مانگتی ہے. یہ چیز حاصل ہو جائے گی 30 سال بعد ہوگی. آدمی کہتے 3 دن میں حاصل ہو جائے تو 3 دن میں کیسے حاصل ہوگی، تو اس کے لیے لگتے ہی 30 سال ہے. لہذا اس میں آدمی کو وابستہ ہونے کے بعد چلنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ. آدمی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک فضل فرماتا ہے، اپنے وقت پر تعلق مالا ہو جاتا ہے. کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں، پھر ذکر کرتے ہیں. ہم لوگ نماز 8:15 رکھی ہوئی ہے. آپ کی نماز کی 8:15 ہے جی آجی صاحب؟ اچھا جی، ہم نے 8:15 کی ہے کیونکہ آج 8:07 پر تو 15-18 درجے والوں کے صاحب میں، اور 5 منٹ کا 8 پر جو ہے تو ہمارے 15 درجے والوں کے ساتھ میں داخل ہو رہا ہے وقت. آج 5 منٹ ہے نا، 5 سے 7 منٹ کم، 12 منٹ کا فرق ہے آج کل کے 15 کے. حضرت ثانی نے مطلع فرماتے جس کو غصہ آئے مسجد کے مکتب کے استاد کو اور والدین کو، جس کو غصہ آئے تو غصے کے جوش میں پٹائی نہ کریں، پہلے ہوش میں آئیں پھر دیکھیں کتنی غلطی تھی، کتنی تنبیہ کی ضرورت تھی، صرف الفاظ کہنے کافی تھے یا کوئی پتلی شاخ سے لے کر 2-4 مارنا تھا. اسے جذبے میں آئے مارا تھپڑ، آدمی کے کان کا پردہ پھاڑ دیا، مارا تھپڑ آدمی کو مرغی کے مریض بنا دیا، سر میں مارا آئیں مارا آدمی کو تھپڑ، آدمی کے اس رگ پر اثر آ گیا جس سے نظر اس کی آتی ہے اور آنکھوں سے معذور کر دیا ہے، کسی وقت جا کر معذور ہوا جا کر بھی. تو غصے کے جوش میں نہیں ہوتا، وہ ہوش میں آنے کے بعد انتقام مقرر، وہ مقرر کر کے سزا اتنی کرنی ہوتی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ENT اسپیشلسٹ نے مارا بچے کو تھپڑ، کان کا پردہ پھٹ گیا. تو میں نے کہا کہ بندے کسی غیر کو مارا ہوتا تو آپ کی ENT کی برادری والے کا کیس ہو جاتا، 500 روپے فیس ہو جاتی، اپنے ہی بیٹے کو مار دیا. کہ یہ جو آیا ہے کہ آدمی بچوں کی تربیت کے لیے اپنے گھر میں گھوڑا لٹکائے رکھے، میں کہ جناب جی گھوڑا لٹکائے رکھیے، آپ گھوڑا چلائے رکھے کہتے ہیں اس کو، لٹکائے رکھے چلائے رکھے میں تو فرق ہے. تو یہ یعنی سچ بات ہے، یہ معاشرتی اعمال کی تربیت یہ پھر باقی سے زیادہ نفیس بات ہے. اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میرے رویے سے میں لوگوں کا دل تو نہیں دکھا رہا، اذیت تو نہیں پہنچا رہا، کسی تکلیف تو نہیں دے رہا تھی. آیا میرا رویہ، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چال چلن، میرے تعلقات لوگوں کو سکھ دے رہے ہیں کہ دکھ دے رہے ہیں؟ اور اس بات کا سب سے زیادہ غور و فکر اپنے گھر میں زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس بات کو سب سے زیادہ برتنا اپنے گھر میں ہے، پھر باہر ہے. باہر ہم برت سکتے ہیں، گھر میں نہیں برتتے ہیں. جہاں کے سب سے زیادہ برتنا وہاں پر ضروری ہے، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں باہر تو بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا شادی، بڑے لوگ سے خوش ہوتے ہیں. ایک لیڈر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی وزیر بتاؤ کہ ساون نے میری زندگی تباہ کر دی. میں کہا تو بڑا شائستہ، بڑا خوش اخلاق آدمی. میں نے کہا باہر تمہارے لیے، میرے لیے جب گھر کو آتا ہے تو شراب اتنی پی ہوتی ہے کہ دھوتا ہوتا ہے، پھر اس میں اور بیل میں فرق نہیں ہوتا. ابھی میں آ رہا تھا تو عورتیں کوئی دم دعا کے لیے آتی، اس نے کہا خامن شرابی ہے اور گھر سے مجھے نکالا ہوا ہے، اور طلاق نامہ ہی بھیج دیا ہے ایک طلاق کا. میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھتی رہو اور شرابی خامن کی طرف جانے کی زیادہ کوشش نہ کرنا، کیونکہ ساری زندگی تباہ ہوتی ہے. لا الہ الا